انہوں نے ایک خفیہ سازش تو کی, مگر ادھر ہم بھی تو ہیں نا, مکرنا مکرن تو ہم بھی آگے چھوڑ دیں, ہم نے ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کی اور ان کو اس تدبیر کی خبر بھی نہ ہوئی, پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم بھی کوئی خفیہ تدبیر کر رہے ہیں. ہم جو کئی بکانا تمہیں تو مکرے ہیں, اب غور سے دیکھ کس طرح ان کی سازش کا انجام. جزاک اللہ احسن الجزاء, کس طرح ہوگا سازش کا انجام؟ وہ یہ اللہ دمرناہم وقومہم اجمعین, ہم نے ان نو فسادیوں کو بھی اور ان کی قوم کو بھی سب کو ہلاک کر ڈالا. سواب یہ لوگ مکے والے وہاں جاتے ہیں گزرتے ہوئے, یہ دیکھیں جا کر کے دل کب یوں تو واقعی سمود کے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو دانش مند ہے. قرآن جائے نظر جناب مقامی حد تک ہوں, ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور شرک سے بچتے رہے تھے. اب دیکھو یہ سارا تصرف کس کا ہوا جی؟ اللہ کا ہوا. کار سال کون؟ اللہ. وہ بڑے بڑے انہوں نے جتن کیے, بڑے بڑے انہوں نے خفیہ سازشیں کی ہے, کار سازی خدا کی ہے, اس نے ان کو کیسے تباہ ہلاک کیا. لوط علیہ السلام, دوسرا واقعہ سنو, لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا, جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا سمجھایا ان کو, کیا تم دیدہ دانستہ اس بے حیائی کا انتخاب کرتے, شرم نہیں آتی؟ کیا تم شہوت کی خاطر عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں پر مائل ہوتے ہو؟ یہ تم اچھا نہیں کرتے, بلکہ تم لوگ بڑے جاہل ہو, جاہلانہ کام کرتے ہو. اس پر ان کی قوم کے پاس کوئی جواب اس کی سوا نہیں تھا, انہوں نے یوں کہا نکالو اس لوط کی قوم کو اپنی بستی سے, ہے خبر پاک باز, پاک باز بنے پھرتے ہیں. چنانچہ ہم نے ان کو بچایا, ان کے اہل کو بچایا سلمان کی بیوی کے, ہم نے رہ جانے والے انہیں مقرر کر لیا, ہم نے ان لوگوں پر ایک بارش برسائی اور جن کاملوں کو عذاب الہی سے ڈرایا کر تھا اور وہ نہ ڈرے, ان پر کیسی بری بارش پڑی. اب یہ بھی کام سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. کار سال کون؟ اللہ. پھر برکات زندہ کوئی اور ہو جائے, سمجھا نتیجہ فرما دیجیے یا رسول اللہ, ان چاروں قصوں کے نتیجے میں ان کو سمجھا دو. الحمدللہ, ان اخیر دو قصوں سے معلوم ہو گیا الحمدللہ کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے, سب خوبیاں بھی اسی کی ہیں, اسی کو پکارنا چاہیے. اور وسلام علی عباد الذین اصطفا, خدا کے ان بندوں پر سلامتی نازل ہوتی رہی جن کو اس نے برگزیدہ کیا, جن کو خدا نے چن لیا نا, اور پر وہ خدا کی سلامتی ہوتی رہی, اترتی رہی, یعنی اللہ کے مقبول بندے عذاب سے بچ جاتے ہیں, انہیں خدا عذاب سے بچا لیتا ہے. لوگ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے مگر اللہ نے ان کو سلامت رکھا, اور کوئی رسول بھی اللہ کا شریک نہیں. اللہ خیر اما یشرکون, بھلا یہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو یہ مشرک اس کا شریک ٹھہراتے ہیں, ان کی صورتیں بنا کر کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں؟ کوئی تو سوچو. اچھا یہ باتیں چھوڑو, میں پہلی بات چھوڑتا ہوں, اب ایک بات پوچھتا ہوں میں تمہارے سے, یہ بتاؤ من خلق السماوات والارض, آسمان زمین کس نے بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء, اوپر سے پانی کس نے اتارا؟ وہ ہم ہی تو ہے نا, اور کون ہے؟ ہم ہی تو ہے نا, ہم ہی اتارتے ہیں پانی. ہم بتنا بھی ہزار ایک ہزار تماجا, پھر ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے تر و تازہ باغات پیدا کیے. تم مخلوق میں سے کسی کو اتنی طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگا لیتے, یعنی تمہارے بس کی بات نہیں. ہاں جی, ہزار ایک باغات ذات اباجا تر و تازہ رونق, پر رونق, پر رونق. ہاں یہ ماکان رکم جو کہا گیا نا, تم سے بڑا ساری مخلوق آ گئی, یعنی مخلوق کے بس کی بات نہیں، خواہ نوری ہوئے خواہ ناری ہوئے خواہ خاکی ہوئے، اس کی بس کی بات نہیں کہ باغات کے درختوں کو کالے. کیا اب بھی یہی کہہ رہے ہو الہم اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم بھی ہے؟ حاکم تو کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون، مگر یہ بے سمجھ لوگ ہیں، نا حق کجروی کرتے ہیں، یہ یعدلون کجروی کرتے ہیں. اچھا چلو یہ بات بھی چھوڑو، ہم ایک اور بات پوچھتے ہیں. ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو آدمیوں اور جانوروں کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تاکہ یہاں لوگ جو ہے نا آدمی جانور پرندے وغیرہ سب یہاں ٹھہرا کریں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کے بیچوں بیچ ندی نالے بنائے، اور اس زمین کی وجہ خاص کے رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جس نے پہاڑ بنائے، وہ کون ہے؟ اور میٹھے اور کھاری دو سمندروں کے درمیان حد فاصلے رکھی، ایک دوسرے سے مل نہ جائے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے نا. اب بھی یہی کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی حاکم ہے؟ ہے تو کوئی نہ، بل اکثر ہم لا یعلمون، اکثر لوگوں کے اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے. اچھا یہ بھی چھوڑو، ایک اور بات پوچھتا ہوں. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ بتاؤ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی شخص بے قرار ہو کر کے اس سے فریاد کرتا ہے، سب دروازے چھوڑ دیتا ہے، اس کے پاس فریاد لے کے آتا ہے، وہ اس بے قرار کی فریاد کو پہنچتا ہے، اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور تمہیں زمین میں یکے بعد دیگر جانشین کرتے چلا جاتا ہے. تو اللہ ہی ہے نا، اور آپ بھی میرے یہی کہتے ہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے؟ ہے تو کوئی نہ، مگر لوگ غور و فکر سے کام نہیں لگاتے. چلو یہ بھی چھوڑو. اما یادی کو بھی ظلمات بھرے مل پارے وہی سنی لیا حفظ رمین دے رحمتی، یہ بتاؤ بھلا وہ کون ہے کہ تم لوگوں کو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، خشکی یعنی جنگل میں، تاریکی تری یعنی سمندر، سمندر میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ سڑک پر ہوتی کوئی نہیں ہے، کدھر کو جانا ہے کدھر کو، دیکھو وہاں کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے خدا. اور کون ہے جو اپنی بارش سے پہلے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے نا. تو کیا آپ بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے؟ تعال اللہ عما یشرکون، جیسے جیسے یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی شان سے بارہ تارا ہے. چلو یہ بھی چھوڑو، ایک اور پوچھتے ہیں. ہم میں یک دور خلق سما یہی دوں ہمیں اب لوگوں کو میں نے سمایا بلا دوں، بھلا وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کوئی کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو تم کو آسمان زمین سے روزی دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے نا. پھر بھی یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور حاکم ہے؟ یا رسول اللہ، آپ ان مشرکوں سے کہو ہم تو اپنے مدعا کے اس بات کے واسطے یہ واضح دلائل بیان کر چکے ہیں، ہمارے تو دلائل ہے یہ، ہاتھو بھی ہاتھ تمہیں کم تم ساتھ بھی، اگر نہیں مانتے تم اپنے آپ کو سچا کہتے ہو، اپنا شرک ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل تو پیش کرو. دلیل کیا خاک لائی، کیا خاک دلیل ہوگی ان کے پاس؟ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، تم ہی کہو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. موسیٰ اور سلیمان کے قصوں سے یہ معلوم ہو چکا ہے، میں نے دلیلوں کو ثابت کر دیا ہے کہ جس قدر مخلوقات آسمان زمین میں ہے، خواہ جتنے بھی انہوں نے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی سوائے خدا کے خیر کی بات نہیں جانتا. یہ بات ان قصوں سے میں نے بتا دی ہے، تم کیا بولو؟ ہم ہی بولیں گے. ہم نے کیسی دلیل واضح کر دی؟ موسیٰ اور سلیمان کے قصوں سے ثابت کر دیا کہ مخلوقات جو بھی ہے، خواہ جتنی اولو العزم ہو، خواہ خدا کے مقرب ہے، انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مقرب کون ہوگا؟ ہے جی، کوئی مخلوق آسمان زمین میں سوا خدا کے غیب کی بات نہیں جانتی. فما یشعرون ایان یبعثون، نہ ان کو یہ معلوم ہے کب قیامت ہوگی، کب ان کو زندہ دوبارہ اٹھا کر دیا جائے گا، اس میں شک کی بات تو کوئی نہیں. شک کا مقام تو تھا نہیں, مگر قیامت کے بارے میں ادارہ کا علم بال آخرا علم سے بعد منکروں کا تو علم تھک کے رہ گیا ہے, منکروں کا علم تھک کے رہ گیا قیامت کے بارے میں, تھک گئے ہیں قیامت تک ان کا علم نہیں پہنچا. کیا مطلب؟ انکار کر گئے, کیا مطلب ہے ہی کوئی نہ, جاتے جاتے تھک گئے وہاں تک, جب انہیں رسائی نہیں ہوئی تو انکار کر دیا. من ہوں بھی شک منہا, بلکہ ان میں سے بعض وہ خود آخرت کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ دوسرا گروہ ہو گیا. بل ہوں منہا امون, بلکہ ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ مہر جباریت ان پر لگ چکی ہے. یعنی قیامت تو یقیناً آئے گی, مگر وہ پچھلوں کی تقدیر کی وجہ سے انکار کرتے جا رہے ہیں. تین قسم کے بندے ہو گئے, ادارک علم فی الاخرہ ایک, بلوں فی شک منہا دو, بلوں منہا امون تین. پہلے وہ ہے جو قیامت کی بالکل سر سے منکر ہے کہ قیامت آئے گی نہیں, دوسرے وہ ہے کہ انہیں شک ہے پتہ نہیں آئے گی کہ نہ آئے گی, تیسرے وہ ہے یقین تو ہے ان کو مگر چونکہ پہلے لوگ انکار کرتے ہیں, یہ بھی تقریر میں آ کر کے انکار کرتے ہیں. شکوا وقال الذین کفروا اذا کنا تربا وآباؤنا ائنا لمخرجون, کہہ دیتے ہیں منکر اسی اندھے پن کی وجہ سے کہ قیامت قیامت قیامت لگا رکھی ہے تم نے, بھلا یہ بتاؤ جب ہم اور ہمارے باپ دادے خاک ہو گئے, گل سڑ کے مٹی ہو گئے, تو کیا ہم پھر زندہ کر کے زمین سے نکالے جائیں گے؟ نہیں, کوئی نہ. کیوں یار پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں, لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل, یہ دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ تو پہلے ہی سے ہمارے باپ دادوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. کئی آتے ہیں یہ جیسے تو کہتے ہیں ایسی وہ بھی کہتے آئے ہیں, ان ہذا الا اساطیر الاولین, ہے کچھ بھی نہیں ہے, یہ اگلے لوگوں کی بے سر پا کہانیاں ہی کہانیاں ہیں, نہیں تو کوئی دور زندہ ہو کے آ جاتا تھا. تحویر, آپ ان سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیوں اس قدر نڈر ہو کر کیسی ایسی باتیں کرتے ہو, ہے تم ذرا زمین میں چلو تو صحیح, چلو پھرو فن سرو ذرا غور سے دیکھو, کیف کان ہے کہ بدل مجرمین, مشرق کا انجام کیسے ہوا, جو سلوک ان کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا, اور آپ ان کی فضولیات اور ان لوگوں کے حال پر غم نہ کھائیں. تسلی حضور پاک کو, تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ غم نہ کھائیں ان پر. ولا تکن فی ذکر مما یمکرون, جو خفیہ سازی یہ کرتے رہتے ہیں آپ ان سے دل تنگ نہ ہونا, یہ بات پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے. دیکھو نا, ہم نے کہا کہ ان سلو کہہ بکانا کہ مطلب مجرمی, اور جو مجرم مشرک لوگ ہیں ان کا انجام دیکھو کیا ہوا, ہلاک شدہ قوموں کے مقامات دیکھ کر کے انہیں عبرت حاصل ہونی چاہیے تھی نا, ہلاک شدہ قوموں کے مقامات دیکھ کر کے انہیں عبرت حاصل ہونی چاہیے تھے, تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے الٹا یہ کہتے ہیں متا حاصل وعدو ان کو تم سادے گئی, عبرت نہیں حاصل کرتے. یہ وعدہ کہ مار کر کے پھر دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کا, یہ وعدہ کب پورا ہوگا, یا ہماری ہلاکت کا یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچو بتاؤ یا رسول اللہ, آپ کچھ جواب دیں. حسا یکن الرد فلکم بعض الذی تستعجلوا, جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو کیا عجب ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے کے پیچھے آ لگا ہو, کچھ حصہ پورا نہ آ رہے کچھ حصہ آ جا رہے, جیسا کہ بدر کا میدان ہے پیچھے آ رہا ہے تمہارے پیچھے پیٹ پیچھے آ لگا ہو, تمہارے پیٹ پیچھے آ لگا ہو کہ تم ہو ادھر پیٹ کرو تو ادھر سے اپنے گھروں سے پیٹ کرو ہے تو آگے ہو وہ عذاب, جیسے بدر کا میدان, یہ تو کچھ حصہ ہے اس کا, تو پورا تو پھر جہنم میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے. پھر جلدی عذاب نہیں آتا, کیوں نہیں آتا؟ یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل رکھتا ہے, پھر جلدی عذاب نہیں اتارتا, لیکن لوگ اس فضل خداوندی کی قدر نہیں کرتے کہ بجائے اس کے تاخیر عذاب پر اللہ کا شکر ادا کرے ایمان لے آئیں, الٹا تاخیر عذاب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور عذاب کا انکار کر جاتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. تحویر, یقیناً آپ کے رب کو خوب معلوم ہے وہ باتیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہیں اور جن کو یادانیاں کرتے ہیں، اور علم کے مطابق اللہ عذاب دے گا، جیسے خدا کو پتا ہے ان کے دلوں کا ویسے عذاب دے گا۔ باقی رہی تاخیر عذاب کی جو مصلحت ہے، وہ خدا کو یہ بھی معلوم ہے تاخیر عذاب میں جو کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، جلدی نہیں کی جاتی، اس کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہارے پوشیدہ اور علانی افعال کی خبر نہیں ہے، کہیں یہ سمجھو خدا کو پتہ نہیں اسی بات سے عذاب نہیں دے رہا، شاید خدا بھول گیا ہم جو کچھ کرتے ہیں، یا خدا کو پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، یا پتہ ہو من بھول گیا ہو، ہیں ان افعال کی سزا کہاں ملے گی؟ بلکہ اس کو تمہارے تمام ظاہر اور پوشیدہ افعال معلوم ہیں، صرف تمہارے افعال اعمال ظاہر ہونے ہی نہیں، بلکہ ما من دابت ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ ہاں، آسمان زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں جو علم الہی میں محفوظ نہ ہو، سب خدا کے علم میں ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون فانه لهدى ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں جن میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، خدا نے یہ بتا دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی تو عالم ہیں، یہ باتیں وہی بیان کر رہا ہے، جو غلط باتیں کہتے ہیں یہ غلط ہے، جو صحیح باتیں کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ قرآن ایمان والوں کے لیے سر تاپا ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اس واسطے یا رسول اللہ، یہ جو اختلاف کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، جو اختلاف کرتے ہیں کرنے دو، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقین جانو آپ کا رب خود ہی بنی اسرائیل کے درمیان اپنے حکم یعنی اپنے عدل سے فیصلہ کرے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ زبردستی ہے، فیصلے کے نفاذ کی طاقت رکھتا ہے، العلیم ہر شے کا عالم بھی ہے۔ اس واسطے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، فکر نہ کریں، انک علی الحق المبین، آپ اس طریقے پر پکے ہیں، مضبوط ہیں، صحیح ہیں، جو کہ حق کو حق سری ہے۔ بنی اسرائیل نہیں مانتے تو نہ مانے، بنی اسرائیل نہیں مانتے تو نہ مانے، ان پر تو کفر کی مردنی چھائی ہوئی ہے، کفر کی مردنی چھائی ہوئی ہے۔ ایسے مردوں کو آپ سنا سکتے ہو، ان گلاب اس میں موت، اور یہ بہرے ہیں، میرا سامنے ہو تو شاید کچھ اشارے سے سمجھ لے، لیکن جب پیر دے کے جا رہا ہو اور تم نے اس کو بلایا ہو تو وہ کیا سنے گا؟ ان کے دیا حال پیٹ دے کے چلے جاتے ہیں، کیا سنیں گے یہ؟ اسی طرح آپ ان بہروں کو اپنی آواز ان تک نہیں پہنچا سکتے، نہیں سنا سکتے، جبکہ وہ بہرے پیٹ پھیر کر کے پھر جائیں، اور پھر اندھے بھی ہیں، نہیں آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ پر لگا سکتے ہو، یہ تو اندھے ہیں۔ ان تسمی اللہ من یومن بیایاتنا فہم مسلمون، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں کی تصدیق کرتے ہیں، فہم مسلمون، وہی ہیں جو فرما بردار اور منیب ہیں، ان کو تو سناتے ہو، یہ بہرے لوگ، یہ اندھے لوگ، ان کو کیا فائدہ؟ بہرے کہاں ہیں یہ؟ اچھے خاصے سنتے ہیں، بہرے بنا دیا تم نے ان کو، اچھے خاصے دیکھتے ہیں تم نے، کہا اندھے ہیں، اندھے کہاں ہیں، مردے کہاں ہیں؟ مردے بھی کبھی دنیا میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ تو چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تم نے کیسے ان کو اندازہ ہے بھائی؟ یہ اسی جواب، اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہرے تو ہیں نہیں وہ، سنتے تھے، تم نے ان کو بہرا بنا دیا، دیکھتے تو ہیں وہ، تم نے ان کو کہا اندھے ہیں، اندھے کہاں سے آئے؟ وہ مردے تو ہے نہیں، زندے ہیں، جگہ سے چلتے پھرتے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تم نے ان کو مردہ کیسے کہہ دیا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بہرے کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی فائدہ نہیں، یہ مطلب نہیں کہ بہرے سنتے تو ہیں پر فائدہ نہیں ہوتا، یہ مطلب نہیں ہے، اصل یہ لفظ جو مفسرین لکھتے ہیں نا ساتھ ہو، سما نافع، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب ہے سوال کا، لوگوں نے کہا بہرے تو ہے نہیں، کیسے بہرے کہہ دیا؟ اور بھائی بہرے کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں، اندھے کہاں ہیں یہ تو اچھے خاصے دیکھتے ہیں، ملکوں میں آتے جاتے ہیں، ان کو اندھا کیسے کہہ دیا؟ بھائی اندھے کو راستہ دکھانے سے فائدہ کوئی نہیں، اس کو راستہ دکھانے سے فائدہ ان کو بھی. اس وقت سے نہ ہوتا. مردے مردے کیسے کہہ دیا؟ زندے چلتے پھرتے ہیں. کہا کہ جیسے کہ مردے کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طریقے سے ان لوگوں کو سنانا کوئی فائدہ. بات تو ایسی دشا دی، ان لوگوں نے اس کو ایک پتہ نہیں کیا بلا بنا لی ہے. یہ ڈورے نہ ڈورے سن دیتے ہیں نا، پر انہوں نے سن تو فائدہ کوئی نہیں. اندھی جی انہوں نے سارا رستہ دس لا سڑک پہ جانتی ہے، ایسی سڑک پہ جانتی ہے، وہ سڑک پہ جانتی ہے، وہ سڑک پہ جانتی ہے. اندھی نے ہر شہر دستی ہے مگر فائدہ کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا آسمان بھی ہے نا، تو اس سے وہ رستہ دکھانا نافذ ہو. مطلب یہ ہے کہ اندھا دیکھتا ہے پر اس کو دیکھنا فائدہ کوئی نہیں، بہرا سنتا ہے مگر اس کو سننے کا فائدہ کوئی نہیں، مردہ سنتا ہے لہذا اس کو ویسے اس کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ سب ایک ہی جگہ آیا، ان کو ایک ہی طرح بناؤ. کہ بہروں کے لیے تو سننا ثابت نہیں کرتے تم، اندھوں کے لیے دیکھنا ثابت نہیں کرتے تم، مردوں کے لیے سننا ثابت کرتے. ہاں حضور پاک نہیں نہ سناتے ان کو، حضور پاک ان کو ابو جہل کو کبھی نہیں سنایا کبھی انہوں نے، تو یوں انکار کرتے تھے جب سناتے نہیں. خدا کہتا ہے تم تو صرف ان کو سناتے ہو جو مسلمان ہیں، ان کو تم سناتے ہی نہیں. حضور تو سب کو ہدایت والا مسئلہ ہے نا، یعنی مسئلہ بتا دینا یہ تمہارا فرض ہے، آگے منزل مقصود تک پہنچانا یہ تمہارا کام نہیں، وہ میں جانوں میرا کام نہیں. یہ تخویف وَإِلَىٰ مَكَانَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. جب ان پر عذاب کا وعدہ، القول میں نہیں عذاب کا وعدہ جب ان پر آ جائے گا، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی، یا عذاب کا وعدہ بدر والا وہ آ جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ ہم ان کے لیے زمین سے ایسے جاندار نکالیں گے جو لوگوں سے کہیں گے کہ سوائے دین اسلام کے سب ادیان غلط ہیں. اس وقت ہر بندہ بندہ کہے گا، ہر بندہ بندہ کہے گا باقی دین اسلام بڑھا کے باقی سب بات ہے. چنانچہ جس وقت بدر کے میدان میں تھوڑے سے بندے مسلمان تھے، کافر اتنے بڑے سارے تھے جی، تو تھوڑے سے بندے فتح یاب ہو گئے جو کہ نہتے تھے بالکل، اور مسلح فوج تعداد میں کثیر، سب کچھ ان کے پاس، ہر قسم کا ساز و سامان، اور پھر ہار گئے. بندہ بندہ کہتا ہے کہ واقعی دین اسلام بڑھا کے تبھی یہ جیتے اور وہ ہارے. فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہوا ان کے واسطے کا قیامت پر باہ ہو گئی کافروں کے لیے، مکہ فتح ہو گیا، اس پر قبضہ ہو گیا اسلام کا. بندہ بندہ کہنے لگا کہ واقعی دین اسلام بڑھا کا ہے. ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر لوگ فوج فوج جماعتوں کی جماعتیں ٹولیاں کو ٹولیاں آ کر کے مسلمان ہونے لگے، ادھر سے وفد آ رہا ہے، ادھر سے وفد آ رہا ہے، ادھر سے وفد آ رہا ہے. بندہ بندہ کہہ رہا ہے کہ دین اسلام واقعی بڑھا گیا. یہ ہے مطلب اس کا، اب سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہاں دابۃ جو ہے نا یہ تنوین جنس کی ہے، جنس دابا مراد سے بندہ بندہ یہ کہے گا، بندہ بندہ یہ کہے گا کہ واقعی دین اسلام بڑھا کر. جس وقت ہو کہ وہ عذاب کا وعدہ ان پر آ جائے گا، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایسے ایسے انسان بندے زمین سے جو وہ خود ان سے باتیں کریں گے لوگوں سے، واقعی حقیقت ہے کانوں کی یاد نہ لائی ہوگی نوں، کہ دوسرے لوگ ہمارے ایتوں کو نہیں مانتے، حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام پر حق ہے، لوگ نہیں مانتے، حق ہے بالکل. ٹھیک ہو گئی بات جی، کمی تو نہیں نہ گئی. وہ مانا بھی ہو سکتا ہے مگر یہ مانا زیادہ موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ جو عذاب کا وعدہ ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. تخویف، اس دن کی مصیبت ان لوگوں کو یاد دلا جب کہ ہم ہر ایک امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ان سارے مکذبین کو ہم اکٹھے کر دیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان سے اکٹھا کرنے کی غرض سے روکے جائے گا، ان کو اکٹھا کرنے کی غرض سے روکا جائے گا، ٹھہر جاؤ سارے پچھلے رل جائیں، جتنے بھی ہیں سارے رل جائیں، یہاں تک کھتا نہ جاؤ جب وہ حساب کی جگہ میں آ جائیں گے اللہ فرمائے گا اکذب تم بھی آ جاتی, کیا تم نے میری آیتوں کو جھوٹ سمجھا تھا, حالانکہ لم تحیطوا بها علما, حالانکہ تم نے میری آیتوں کی حقیقت کی پوری طرح احاطہ بھی نہ کیا تھا. لم تحیطوا بها علما, میری آیتوں کی حقیقت کا پوری طرح تمہیں علم نہ ہوا تھا, پوری طرح احاطہ نہیں کیا تھا. اب مانا کن تم تعملون, یا تم بتاؤ پھر تم اور کیا کرتے رہے ہو. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا, ان کے ظلم اور تدی کی وجہ سے ان پر وعدہ عذاب پورا ہو کے رہے گا. فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ, اب ان کی یہ حالت ہوگی کوئی عذر والی بات کر نہ سکیں گے کہ ہم کیا عذر پیش کریں. بات سامنے آ گئی, اب کیا عذر ہم بیان کریں, عذر بہانہ نہ کر سکیں گے بالکل. جب وہ زمانہ آئے گا تو آئے گا نا, ابھی کیوں نہیں مان لیتے ہیں, ابھی مان لو نا خدا کے بندو, اس وقت عذر بہانہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو, ابھی سے مان لو. کیوں نہیں مانتے کہ ہمارا دان اللہ ہی آئے, اسی کو پکڑانا چاہیے. بھلا اس بات پر غور نہیں کی, پھر دلیل آ گئی. ہاں ان قربان نے رات انا جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا, ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ یہ لوگ اس میں آرام کریں, دن بھی بنایا ہے ہم نے بنایا ہے تاکہ روشن اور دکھانے والا بن جائے, ہر چیز دکھتی ہے, میرے انسان آ جا سکتا ہے, سودا کاروبار کر سکتا ہے. ان نبی زیادہ کا لایات القومی یومن, دلیل کو مان لو اور دلیل سمجھ کر کے پھر میرا دعویٰ مان لو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ. اب نہیں نہ مانتے, کتنے دلائل میں نے پیش کر دیے ہیں. ہاں جن کو یہ پکارتے ہیں صرف وہی نہیں بلکہ یوم ینفخ فی الصور, جس دن کے نرسنگے میں پھونک ماری جائے گی, وہ کر رہا میں پھونک ماری جائے گی, اس دن آسمان زمین جتنی بھی ہیں سب کے سب گھبرا جائیں گے, آسمان والے لوگ زمین والے لوگ سب گھبرا جائیں گے. الا من شاء اللہ, سوا ان کی جن کو اللہ چاہے گا ان کا دل مضبوط کر دے گا وہ نہ گھبرائیں گے. وہ کون ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك لا مقادون لا يسمعون حسيسا وكلنا تو داخلين, سب کے سب خدا کے روبرو عاجز بن کر کے حاضر ہوں گے, عاجز بن کر کے خدا کے آگے حاضر. اور اس وقت تو دیکھے گا پہاڑوں کو, اب تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جمع ہوئے ہیں پہاڑ جہاں ملتا ہے, اس وقت دیکھنا تمر عمر صاحب قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ سب اللہ کی کاریگری ہے, جس نے ہر چیز کو مستحکم بنایا ہے, مضبوط بنایا ہے. جس نے مضبوط بنایا نا چیز کو, وہ اس کو کمزور بھی بنا سکتا ہے. جس نے چیز کو مضبوط بنایا ہے وہ اس کو کمزور بھی بنا سکتا ہے. یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں, اس وقت دیکھنا کس طرح اڑیں گے نا, جس طریقے سے کہ روئی کے لالے ہوتے ہیں کس طرح اڑیں گے. انہو خبیر میں بات افالو, بات یہ ہے, یقینی بات یہ ہے کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے, باخبر ہے. لہذا اپنا جو عقیدہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی جزا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں کیا بتانے والی, جزا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. جب نیک کام کرو گے جزا ملے گی, برے کام کرو گے سزا پاؤ گے. وہ کیسے؟ اس کا بیان آ گیا, من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وهم من فضل یوم الدین آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوگا, نیکی کون سی ہے جی؟ کلمہ توحید. جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوگا کلمہ توحید لے کے آئے گا, فلہ خیر, اس کو بہت اچھی چیز ملے گی اس نیکی کی وجہ سے, اس نیک کلمے کی وجہ سے. یہ بے سبب ہی آئے, یہ نہیں کہ کلمہ توحید سے بہتر ہوگی کوئی چیز. ہاں کہیں یہ سمجھتے رہو, فلہ خیر منہا یعنی بسبب اس کے, بسبب اس کلمہ توحید کے اس کو بہت بہترین چیزیں ملیں گی. میز وہ نیکیاں لے کر آنے والے اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے. خلق تجزون الا ما کنتم تعملون. فمن جاء بالسیئات, جو شخص بدی لے کر کے حاضر ہوگا, بدی سے مراد شرک, تو ایسے لوگ ان سے منہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا تم کو صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، ہم نے کوئی ذاتی تمہارے ساتھ نہیں کی۔ یہ بات سمجھا دی گئی، کوئی تخویف آ گئی، کوئی تسلی آ گئی۔ اب الحاصل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين واقتل القران۔ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر مکے کے مالک حقیقی کو ہی پکارا کروں، ہاں، اور اسی کو پکارتا رہوں، یعنی اسی سے اپنی حاجات مانگتا رہوں، اپنی حاجات اسی سے مدد مانگتا رہوں جس نے اس شہر کو محترم بنایا، ہر لمحہ محترم بنایا، اور وہی ذات ہے جس کے تصور میں ہر شے ہے۔ مومن کون من المسلمین، مجھے یہ بھی حکم ملا اس بات کا کہ میں اسی یگانہ ذات کا فرما بردار رہوں۔ والاتلو القرآن، یہ حکم بھی ملا ہے، میں یہ دعویٰ پڑھ پڑھ کے سنا تمہیں سناتا رہوں۔ تبارک والا، برکات ان کا ایک اللہ کی ذات ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی نفسہ، یہ آپ سن کر کے جو صحیح راستے اختیار کر لیا اس کا اپنا فائدہ۔ فمن ضل، اور جو گمراہ رہا، فقل انما انا من المنذرین، تو کہو خبردار کرنے والا ہوں میں، تو تمہارا کوئی ذمہ وار تو نہیں ہوں، نہ مختار ہوں، نہ حفیظ ہوں، نہ وکیل ہوں، نہ کفیل ہوں۔ اور فرما دو الحمدللہ، وہ کمالات جو کہ معبود برحق کے لیے ہونے کے ضروری ہے وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ ہما کن وہی ہے، ہما دال وہی ہے، سیوری کمایات ہی فتح، وہ یار قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا دنیا میں، جیسا کہ بدل میں ہوا، فتح نہ تم انہیں پہچان تو لوگے، پر اس وقت تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، جب عذاب آ گیا پھر کیا فائدہ۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں، تو جو جیسا کرے گا ویسے ہی بھرے گا، ویسے ہی بدلہ اس کو ملے گا۔ یہ ہے سورۃ النمل، جس کے اندر یہ اس دعوے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ برکات ان کا جو فرقان میں اور شعراء میں جس کو ہم نے ثابت کیا ہے، اس کی وجہ اصل کیا ہے، اس کی نم کیا ہے، وہ یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، متصرف اللہ، غیب دان وہی ہے، سب کچھ جاننے والا وہی ہے۔ خواہ انبیاء ہوں نہ جی، وہ بھی متصرف نہیں، خواہ وہ انبیاء کیوں نہ ہوں، وہ عالم الغیب نہیں، جبکہ عالم الغیب اور حمادان کارساز صرف اللہ کی ذات ہے۔ برکات ہندہ بھی وہی ہے نا، برکات ہندہ وہی ہے۔ اس مسئلے کو یوں ثابت کیا، اب اس مسئلے کو ذرا ہوشیاری سے آگے بیان کرنا ہے۔ برکات ہندگی والا مسئلہ، اس کو مرد ہو کر کے، بہادر ہو کر کے آگے پہنچانا ہے۔ تشجیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بیان المسالت، تشجیع، ہاں، غور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کے بیان کرنے میں، دلیری سے بیان کرو اس مسئلے کو۔ مسائل آئیں گے، برداشت کرنے ہوں گے، ہاں، مسائل آئیں گے، برداشت کرنے ہوں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مسائل برداشت کیے۔ یہ سورت مشتمل ہے اوپر تمہید کے اور مقصد کے، اور تتمہ اور خلاصہ ہے سورت۔ اور تمہید کے اندر کیا ہوگا؟ اہمیت دعویٰ، اور آنے والی تفسیر کا اجمال، آنے والی تفسیر کا اجمال۔ اچھا، مقصد میں کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس میں چھ چیزیں بیان ہوں گی۔ چھ چیزیں بیان ہوں گی۔ پہلا امر، آیت نمبر چار دوسرا مرا آیت نمبر سات اور تیسرا امر بھی آیت نمبر سات میں ہے. چوتھا امر آیت نمبر سترہ پانچواں امر آیت نمبر سینتیس اور چھٹا امر آیت نمبر اڑسٹھ اڑسٹھ آگے تتمہ آئے گا تزہید من الدنیا قارون کا قصہ بیان کر کے تزہید من الدنیا آیت نمبر چھہتر آگے خاتمہ تفریح بچھائیں گے قصہ موسیٰ پر کس طرح موسیٰ پر تفریح اور خلاصہ سورت کا آیت نمبر خلاصہ سورت جو ابھی بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا پہلے عمل پر تفریح آیت نمبر تراسی دوسرے عمل پر تفریح آیت نمبر پچاسی اور پانچویں عمل پر تفریح یہ بھی آیت نمبر پچاسی یعنی دوسرے اور پانچویں عمر کی تفریح آیت نمبر پچاسی میں آئے گی. اچھا تیسرے عمر پر تفریح آیت نمبر چھیاسی اور چوتھے عمر پر تفریح وہ بھی آیت نمبر چھیاسی تیسرا اور چوتھا اکٹھا کر دیا اور چھٹے عمر پر تفریح آیت نمبر اٹھاسی جس میں سورت کا خلاصہ بھی آ گیا. نہیں سمجھ آئی تفریح یاد نہیں سمجھ آئی اپنا سے غیر مرتب ہے نا اس بات سے بتانا پڑتا ہے اپنا سے غیر مرتب پہلے عمر کی آیت نمبر تراسی دوسری کی پچاسی اور پانچویں کی بھی پچاسی تیسرے اور چوتھی کی چھیاسی اور چھٹے کی اٹھاسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی بسم الله الرحمن الرحيم وحسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليكم النبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. یہ تمہید ہے. یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ بڑے روشن دعوے کی ہیں. ذرا خیال کر کے سننا, لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا, مرد بن کر کفار کے اظہار سے نہ ڈرنا. حق کی تبلیغ میں مصائب آتے رہتے ہیں, آخر نصرت رسولوں کو ہی ہوتی ہے. سمجھے, یہی بات سمجھانے کے لیے نتلو علیکم النبأ موسیٰ. ہم موسیٰ اور فرعون کا قصہ حالات واقعی جو ہیں وہ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں. یہ قومی جو منون اس میں ان کو فائدہ ہوگا جو انابت رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں یعنی انابت والے, وہ کون سی خبر ہے جی؟ وہ یہ ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعون نے سرزمین مصر میں بہت سرکشی اختیار کر رکھی تھی, علا سرکشی اختیار کر رکھی تھی زمین میں. وجعل اہلہا شیعا, اس نے وہاں کے باشندوں کو کئی فرقے بنا رکھا تھا. یہ سبق ان یورپینوں نے یہیں سے نکالا ہے, فرعون کے مقلد ہیں یہ. یہاں حکومت کرنی ہونا ہے وہاں ایسے ایسے بس ان میں پھوٹ ڈال دو, آپس میں لڑتے رہے, تم حکومت کرتے رہو, تم انہیں فیصلہ کرتے رہو. ڈیوائڈ اینڈ رول انگریزی میں کہتے ہیں, یعنی اختلاف مچاؤ اور حکومت کرو. جب یہ بولے یہ کیا کیا بلائیاں کٹھی کر رہی ہیں, کیا آپس میں لڑتے رہو, میں اپنی حکومت کرتا رہوں گا, میں فیصلے کرتا رہوں گا ان کے درمیان. یہ اسی کا سبق دیا ہوا ہے فرعون کا. یستدعی طائفۃ منھم, ان فرقوں میں سے ایک جماعت کو اتنا کمزور کر رکھا تھا, اتنا کمزور کر رکھا تھا یعنی بنی اسرائیل کو, یربی ہو ابناہم و یستحیی نساءہم, ان کے بیٹوں کا قتل عام کراتا, ان کی عورتوں کی بےعزتی کرتا. انہ کان من المفسدین, اس میں کوئی شک نہیں فسادیوں میں سے ایک بہت ہی بڑا فسادی تھا. ادھر ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ ان منا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین ونمکن لہم فی الارض ونری فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون, جو لوگ اس کے ملک میں کمزور سمجھے گئے تھے ہم ان پر احسان کریں. ونجعلہم ائمۃ, کیا احسان کریں یعنی ہم انہی کمزوروں کو پیشوا بنائیں. ونجعلہم الوارثین, انہی لوگوں کو ملک کا وارث بنائیں. ونمکن لہم فی الارض, انہی کو ملک میں جمائیں یعنی ملک میں صاحب تصرف کریں. ونری فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون, فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو بنی اسرائیل کی طرف سے جس بات کا خطرہ تھا انہی کمزور اسرائیل کے ہاتھوں سے وہ واقعات دکھائیں کہ یہ جس سے ان کو ڈر ہے. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو الہام کیا, یہاں بھائی بہن نے الہام, ان ارضعیه یعنی جب تک خطرہ نہ ہو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے. یہ اپنی طرف سے کہنا ہوگا جب تک خطرہ نہ ہو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے. پھر آخر تیاری ہی, پھر جب تو اس کی نسبت ہو کسی طرح کا خطرہ محسوس ہو تو حل کیجیے پھر یم کرنا ہو گیا میں کیا کروں گی, کیونکہ یہ دوسرا امر آ گیا, یہ دوسرا امر آ گیا, ہم اس کو تیری طرف ہی اٹھا دیں گے وہ تیری گود میں آ جائے گا. تیسرا امر, یا الوہ من المرسلین, ہم اس کو پیغمبری دینے والے ہیں, وہ پیغمبر ہوگا نبی. تین باتیں ہو گئی, پہلے وہ ہے ہم اس کی تیری طرح نہیں اٹھا دیں گے وہ تیری گود میں آ جائے گا. تیسرا مر, یا ہم اس کو پیغمبر دینے والے ہیں, وہ پیغمبر ہوگا نبی. تین باتیں ہو گئی, دوسرا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے نا اس کی طرف آپ سے حضرت موسیٰ کی, یہ جو ہے تو اس کو نبی بنانا. چنانچہ موسیٰ کے والدہ کو جب خطرہ محسوس ہوا تو پھر نالے نکالنا پڑے گا, موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو خطرہ محسوس ہوا سندوق لگا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا, یہ بات ہمیں پھر سے لگانی پڑے گی. ایک ماں ہے لوگوں نے موسیٰ کو جدا لگا تھا اٹھا لیا, یہ پورے ہم ادو ہم وہاں جانا تاکہ آخرکار یہ نام آکمت کا ہے, تاکہ آخرکار یہ موسا ان کا دشمن اور ان کے غم پریشانی اور اندر کا فرق بنے گا. واقعی فرعون ہمارے ان کا مشکل موسا کو اٹھا کر کے بڑی غلطی کھائی انہوں نے, انجام میں سوچا کیا بنے گا. وکالت میں آتے فرعون, فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کل تو ہم نہیں بڑا تھا, یہ لڑکا میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈا تھا, اس واسطے اسے قتل نہ تھا ہسا انجن پانا اور لگتا خدا ہوا لگا تو ہم لاگے شور ہوں, ہم کو نہیں لائے ہمیں سزا دے گا یا ہمیں انہیں اپنے لڑکا بنا لیں گے. یوں مشورہ دیا وہ ہم لاگے شور ہوں, یہ نہیں جانتے تھے کہ اسی کے ہاتھ ہم برباد ہوں گے. ادھر اصبح بعد میں موسیٰ فارغا, صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا, یہ قرار ہو گیا فارغا صبر سے خالی. قدر قریب تھا وہ تم دی بھی انہیں سے کہا بہن کر دیتی کچھ نہیں لگ جاتی موسا کا ہاتھ ظاہر کر دیتی کچھ نہیں لگ جاتی لولا اربتنا لا قلبها اگر ہم اس کے دل پر بندش نہ کرتے نا ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے سچ مجھ وہ کچھ نہیں لگ جاتی یہ ہم نے کیوں کیا یہ تو پورا میرا مومنی یہ کچھ نہیں کیا تاکہ وہ موسا یقین کرنے والوں میں رہے ایمان پر پکی رہے کیونکہ پہلی محمد تھی نا ایمان پر پکی رہے وکالت رستی ادھر انہیں موسا نے موسا نے اسلام کی بہن سے کہا کشتی ہے موسا کے پیچھے پیچھے چلی جا ہمارا سبق بھی ہم چلو چنا تھی وہ کہی موسا نے اسلام کو پرے پرے سے دیکھتی رہی پاسے پاسے سے ہم جنوب پاسے پاسے وہ ہم لوگ آج شروع ہوئے ان والوں کو اس کا احساس بھی نہ ہوا ایسے انداز سے چلتے تھے کہ وہ انہیں سمجھ رہے ہیں یہ کوئی تار رہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے اور اسے دیکھ رہی ہے ہر رملہ علیہ المنازعہ من قبل ہم نے پہلی ہی سب دودھ پلانے والیاں جو ہیں ان کے دودھ کو موسیٰ پر بندش کر رکھی تھی وہ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے مراد دودھ پلانے والیاں مردیا مردیا کی جمع ہو گئی نا وہ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے حکالت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے چاچا یہ کیا شور ہے تو بچہ ہے پتا کے دیکھتے ہیں اچھا میں تم کو ایسے گھر والوں پر اطلاع دوں ایسے گھرانے کا مطلب ہوں تو تمہارے لیے بچے کو پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خرابیوں پر فرعون نے اسے منظور کر لیا کیا مقدر نکالے فرعون نے اسے منظور کر لیا اس طریقے سے رضا بنا ہو جاؤں گی ہم نے موسیٰ کو اس کے والدہ کی طرف واپس پہنچا دیا کر رہا ہے روحا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں بچے کو دیکھ دیکھ کے ملا کہا تن کسی طرح آزردہ خاطر نہ رہے ہمارے تعلم تاکہ اسے اور زیادہ مضبوطی سے یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے لیکن مصر والے اکثر لوگ جو ہے نا اس کا یقین نہیں رکھتے بولما بالا لا سکتا ہوں جب نہیں جائے صاحب اپنی جوانی کو پہنچے شباب کے کمال کو پہنچے کہنا حکم علما ہم نے ان کو صحیح ہے اور علم دین عطا فرمایا علما علم دین پکلا لے کر نظر محسنی یہ ایک روش اختیار کرنے والوں کو اہل سلسلہ دیا کرتے ہیں فدخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا موسیٰ علیہ السلام ایک دن اتفاق کی بات شہر میں ایسے وقت گئے کہ جس وقت وہاں کے باشندے بے خبر گھروں میں پڑے سوتے ہوں نہیں دوپہر کا وقت خواجہ کا دیا رہا جلائیں یکتا دلان وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو لڑتے پایا حالا مشیعتی والا من عدوی یہ اس کے گروہ کا تھا یہ اس کے دشمن کا گروہ کا تھا ایک سبتی تھا ایک پرتی تھا فستا غاتا اللذی من شیعتی علی اللذی من عدوی اس شخص نے جو موسیٰ کی جماعت میں سے تھا اس شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے مخالفوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد چاہی موسیٰ میں بنی اسرائیل ہوں نا میں نے عیسائی میں سے دیکھو یہ مجھے مارتا ہے مجھے چھڑا ہوا کرو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو گھوسا مارا فقضا علیہ وہیں اس کا کام تمام کر دیا مر گیا میں تو گھوسا مارا تھا مر گیا قال ھذا من عمل الشیطان دل میں سوچا یہ تو شیطانی حرکت ہے کوئی کیونکہ شیطان آدمی کا دشمن ہے کلم کلم بلا کلم مرتا ہے یہ شیطانی حرکت ہے موسیٰ علیہ السلام دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی اے میرے رب یہ تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کفار کے قتل کا حکم نہیں تھا کفار کے قتل کا حکم نہیں تھا میں نے یہ بڑی غلطی کی ہے میں نے تو فاغفر لی میرا یہ قصور بخش دے غفر لہ ان کا قصور بخش دیا خدا نے انہ غفور رحیم اس غفران کی خبر ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کیونکہ آپ لوگوں سے پہلے مریض تھے نا قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے ربا چونکہ تو نے مجھ پر اپنا بڑا فضل کیا ہے نجات دی ہے تو نے قتل کی پتھر کوشی فرمائی لوگوں میں خبر قتل کی نہ پھیلائی آئندہ بھی میری توہین نہیں ہوگی اب میری توبہ، آئندہ کسی مشرک کی امدادی نہیں ہوں گا۔ یہ چوتھی بات آ گئی، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں آئندہ کسی مشرک کا امدادی نہیں ہوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے نا وہ قبول ہو گئی، فاصبح من المدینۃ خائفا۔ رات دن خیریت سے گزر گئی، اگلے دن صبح صبح شہر میں ڈلتے ڈلتے حالات کی ٹو لگاتے ہوئے، کیا طرح کب حالات کی ٹو لگاتے ہوئے کہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، آخر بندہ مر گیا شاہی خاندان کا، شاہی پاسے کا، خیزل نرستان سرو گرام سے یا تصرے ہو لے بھیا، میں تو اچانک وہی اسرائیلی اور جس نے کل گزشتہ موسیٰ سے مدد مانگی تھی آج پھر موسیٰ سے فریاد کر رہا ہے، یس تصرے ہو اے من مرندہ جی، اے من مرندہ جی۔ اس کا پکارنا سن کر کے موسیٰ نے کہا انکا لغوی مبین، حقیقت ہے تو بڑا شریع اور بدھر آدمی ہے، ہر کسی کے ساتھ چکر لیے پھرتا ہے، کل ان کے ساتھ تھی وہ بندہ مرا، اب تم نے اور کے ساتھ چکر لے لی، واہ بھائی واہ، یہ عجب آدمی ہے، آج دن لوگوں سے لڑتا کرتا رہتا ہے۔ فلما ارادہ یفتش بالذی ہو عدو اللہ، آخر امداد تو کرنی تھی مگر یہ حضرت کے ذہن یہ بات آئی نہیں، یہ روز ہی لڑتا ہے، اس کو کچھ اتنا سخت غلط تو کہہ دینا آئندہ کے لیے بچائیے، میں اس نے کیا سمجھا تھا، اس نے سمجھا مجھے سخت غلط کہ مجھے ماریں گے۔ پر جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس دشمن مرونی کو پکڑنا چاہا جو موسیٰ اور اسرائیل دونوں کا دشمن تھا، تو اسرائیلی کو شبہ ہوا کہ شاید مجھے انگریز سے ملتا ہے، مجھے پکڑنے لگا ہے، چلا کے بولا موسیٰ اب تجھے تو انتقل تو نہیں کما کر سکتا ہوں، سمجھ رہا ہوں جس طرح کل تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا کیا اس طرح مجھ کو بھی مار ڈالا جاتا ہے؟ مجھے راز کھول گیا، ان تجھے پھر لان تو کنے جب بار پھر آگ بس تو تجھے ہی چاہتا ہے ملک میں زور و ظلم کرتا پھرے، مار دھار کرتا پھرے، ہما تجھے تو انتقل نے میرے مسئلہ ہی میرے ملاب کرنے والے مجھے نہیں ہونا چاہتا تو یوں کر کی بات پوشیدہ اسرائیلی نادان دوست زبانی ظاہر ہو گئی، یہ لفظ نکالو ہم ظاہر ہو گئے، میرے دن ہی نہ ظاہر ہوئی، خدا نے مہربانی فرمائی رات دن تو خیریت سے گزر گئے، بہت دن بڑے خبیت نے بس۔ اچھا جی، بہرحال اسرائیلی نادان دوست کی زبانی یہ کشیدہ بات ظاہر ہو گئی، پولیس کو خبر ہو گئی، باورچی خانے کے میجر کا قاتل موسیٰ ہے، فرعون نے درباریوں کو بلا کے مشورہ کیا، آخر موسیٰ کی قتل کی تجویز طے ہوئی کہ موسیٰ کو قتل کر دو، انہیں درباریوں میں ایک موسیٰ کا خیر خواہ بھی تھا جو اندر سے مسلمان تھا، وجہ رجل من اکثر المدینہ، سمجھ آئی، اور جیسا کہ بہت تھا اس نے اندر ساتھ، یہی تھا یہ صدور جو بنایا صدور، یہ بھی تھا اور بھی تھے، اس نے مشورے کیے، اس کو سمجھ آ گئی کام خراب ہونے والا ہے، انہوں نے فوراً جا کر کے اپنے بہت طریقہ اختیار کر لیا، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو بچا لیا، اتنی طریقے سے یہ بھی اس میں کوئی تھا نہیں، رجل من اکثر المدینۃ یسعیٰ، آیا ایک آدمی شہر کے پلے کنارے سے دوڑتا ہوا وہ پولیس سے پہلے موسیٰ کے پاس پہنچ گیا، کہا رہے یا موسیٰ، موسیٰ موسیٰ کل ہفتے کو اے درباری جو ہے نا آپ کے مطابق مشورہ کر رہے ہیں، آپ کو بدل کریں، ابھی نکل جا ابھی ابھی انہیں گرم نہ صحیح انہیں رقم نہ صحیح، میں تیری خرخائی کی بات کر رہا ہوں، چنو کہ موسیٰ علیہ السلام جی وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکلے، دیکھتے بھاگتے ہوئے سب طرف سے ہوشیار سے نکل گئے، کال رب نجی نہیں میرے قوم ظالمین، وہاں مانگی اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے، لما توجہ کر کہا مدین، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا فرمایا حسان ربی یہدی یعنی سواد سبھی، امید ہے میرا رب مجھ کو سیدھی راہ چلائے گا، لما ورد ما مدین وجد علی امت من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تزودان، جب موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے مدین کے جنگے پر پہنچ گئے، او لتڑا علاقہ جی ساری دیر جو ہے وہ عبور کی، جو سمندر تھا سمندر کے کنارے کنارے کنارے کنارے کنارے کنارے کنارے کنارے جاتے جاتے جاتے جاتے ہوا لمبا رستہ ہے، چاہے کس طرح پہنچے ہوں گے، ریترا علاقہ پھر آگے باجی پھر وہاں پہنچے مدین، وہ یہ سمندر ہے اور اس کی یہ ہے یہاں سے یہاں پہنچے یہاں پہنچے یہاں شاید سے آپ قوم رہتی تھی. ہاں وہاں چشمے پر پہنچے, اس چشمے پر لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا جس کو مواشی کو پانی پلا رہے تھے. مواجہ مندو نے ان لوگوں سے ایک طرف کو دوسری طرف بڑے بڑے جو عورتوں کو دیکھا تو زودان اپنے مواشی کو روکے کھڑی تھی. کال ما کا تمہیں کما گزارے سلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے. انہوں نے جواب دیا لالس کی حتائیوں سے رہا جب تک یہ چل رہا ہے اپنے مواشی کو پانی پلا کے واپس نہ لے جائے ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی. تو تم کیوں آئی ہو کوئی بھائی بھائی نہیں کہ جی بات یہ ہے ابا ہے ہمارا بھائی تو کوئی نہیں ابا بھی بڈھا ہے شیخ ہم کبھی بہت بوڑھے ہیں اس واسطے مجبور ہمیں آنا پڑتا ہے. خیر فسکانا ہما یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کھینچ کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. یہ تو کوئی نہیں میرے یہاں فسکانا ہما سمت اللہ آیا ضلعے پھر وہاں سے ہٹ کر کے ایک جگہ سائے میں جا بیٹھے کیونکہ بھوکے تھے اس واسطے دعا کی. لڑکیوں سے کچھ نہیں کہا لڑکیوں سے کچھ نہیں کہا جائے یہ عظیمت ہے مانگو تو رب سے مانگو روٹی مانگو رب سے مانگو چشمہ ٹوٹ جائے جوتے کا رب سے مانگو نمک ختم ہو جائے رب سے مانگو یہ عظیمت ہے اصل فقال ربی رب سے دعا کی اے میرے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اپنے خانے کرم سے اس وقت جو نعمتیں مجھ کو بھیج دے گی تو میں اس کا سخت محتاج ہوں. تو نعمت بھیجنے والا ہے کوئی دے دے کوئی بھیج دے. چنانچہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دو عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی الست حیا شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی آ کر کہنے لگی ان ابی یدعو میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں یا جسیہ کا جرما سے کہتا ہے نا وہ جو آپ نے ہماری خاطر ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا نا آپ کو اس کی مزدوری دیں. پھر جب چنانچہ جا ہو موسیٰ علیہ السلام ان کے والد صاحب کے پاس پہنچے وقصہ لے القصص تمام واقعات ان کے سامنے بیان کر دیے. اس وقت حضرت اس شرف القبیر نے کہا جو بھی ہو شعیب علیہ السلام کو کچھ کہتا ہے والا زیادہ تر خیال شعیب علیہ السلام کا یہ نہ کہا اندیشہ نہ کر نہ جاؤ تمہیں القوم یہاں وہ ان کی حکومت رہی ان سے تو نجات پا گیا ہے. کال دے داما پھر ان دو عورتوں نے ایک عورت نے اپنے باپ سے کہا یا بتے ابا جان اس تاجر ہو اس کو نوکر رکھ لینا اس کو نوکر رکھ لینا ان خیر امن اس تاجر پھر کبھی رمی کیونکہ بہتر سے بہتر آدمی جو آپ نوکر رکھنا چاہیں مضبوط اور امانتدار ہونا چاہیے نا اور یہ دونوں باتیں اس کے اندر ہیں مضبوط ہے کبھی بھی آئے اور اتنا پتھر جس کو مطلب دس بندے نہیں اٹھا سکتے تھے ایک نے اٹھا کے بڑے رکھ دیا اور امانتدار سبحان اللہ عورت آگے آگے تو حضرت پیچھے پیچھے نہ کہنا میں آپ کے آگے کرتا ہوں تم پیچھے پیچھے میرے رہو جہاں رستہ بدلنا ہوا دائیں یا بائیں کہہ دینا کہ دائیں چلو حضرت جی بائیں چلو جی دائیں چلو جی میں ادھر ایک مر جایا کروں گا زخمی جی تاکہ کہیں ہوا سے کپڑا اٹھ گیا تو پھر غیر مانو کا جو ہے نا وہ پتہ نظر آئے گا. اس واسطے بڑا مانو تھا. ہاں کہا رہے انی اری دانوں کیا کہا ایک دم نہ تیار ہاتھ ہے اللہ ہم تاج المی سمانی حجا دے فرمایا حضرت تو شیخ القبیر نے میں چاہتا ہوں کہ دو لڑکیوں میں سے ایک کا ایک کے ساتھ نکاح اس شرط پر کر دوں کہ تو آٹھ سال میری ملازمت کرے پہلا تو ہم تاجرن اگر تو دس سال پوری کر دے ہمیں ان سے پھر تیری طرف سے احسار ہے ہمارا وہی دن شکار ہے میں تجھ پہ مشکل نہیں ڈالنا چاہتا ستاجی بھی نہیں ان شاء اللہ میرا سال ہی مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملگی کرنے والا اور بڑے آدمی میں پائے گا. کار ادال کبھی نہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بس یہ بات میرے اور تیرے درمیان طے ہو چکی ہے ائی عمل آج رہنے کا رہ تو ان دونوں مدتوں میں جو مدت بھی میں پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. اللہ والا مانا پور وکیل, ہم جو کہہ رہے ہیں خدا اس پر گواہ. الغرض فلما قضا موسیٰ الاجل, یا موسیٰ علیہ السلام اس مدت کو پورا کر چکے, مدت ملازمت 8 سال یا 10 سال جو بھی ہے, انہوں نے اپنی لڑکی نکاح کر دی, اور شاگرد کبھی نے اپنی لڑکی نکاح کر دی. نکاح کر کے ان کو کہا کر تم جا سکتے ہو. اب وہ سال ابھی آ رہی, اپنی بیوی کو لے کے روانہ ہوتے ہیں, چلتے چلتے چلتے آنے سے من جانے میں تور نارا, تور کی طرف سے ان کو ایک آگ سے دکھائی دی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا تم کسو اسی جگہ ٹھہرو, انی آنس نارا, میں نے آگ دیکھی ہے, لالی آتی کو ملا کے خبر, شاید میں وہاں سے تمہارے پاس رستے کی کچھ خبر لے آؤں, یا ہو سکے تو آگ کی ایک چنگاری لیتا ہوں تاکہ تم سنک ہو گئے. فلما آتا پہنچے منہ دیا, وہاں سے آواز دی گئی, من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ, میدان کے دہنی جانب زمین کے ایک مبارک قطعے میں وہاں ایک درخت تھا, اس درخت میں سے آواز آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وانا الک عصاک. فلما رآہا تہتز ہلنے لگا کانہا جانور, جیسے کہ وہ ایک سانپ ہوتا ہے بہت تیز رفتار, واللہ مدبرا, پیس دے کر کے بھاگے, فلم جا کے مڑ کے نہ دیکھا. ہم نے کہا موسیٰ نہ کہا اکبر سامنے آ جا, جان نہیں ان میں کمی آمنی, ہر طرح سے تجامن ہے, ادھر ایک کر اور کام. اس نے کیا کہا فی جیبے کا, اپنا ہاتھ اپنے کے زبان میں رکھ پھر نکال, بغیر کسی نقش و عیب کے پھلا چنگا سمے دھو کے چمکتا ہوا نکل آئے گا. وزم میں رہ کر جناح کمی عذاب, خوف کو دور کرنے کی غرض سے مطمئن ہو جانے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے جسم سے ملا لو. خدا قبول ہاں میں رب کے علاف رہنا ملے, یہ دو موجزے عطیہ ربانی دو سندے ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, ہاں جی لے کر کے بھیجا جاتا ہے. ان میں ہم کانو قومن فاسقی, باقی وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب نے یہ قتل تمہیں نہ سن, ربا میں نے ان میں سے ایک آدمی کرتی کو قتل بھی کیا تھا, اب مجھے ڈر لگتا ہے مجھے مار نہ دیں, باقی ہارون اور افسو میں نہیں نثارن, میرا بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے, ہار سے میں میاں آپ اس کو بھی میرے ہمراہ میرا مددگار بنا کر کے بھیجو, ردان مددگار بنا کر کے, ردان مددگار بنا کر کے, جو سجدے کو نہیں میری تصدیق تو کرے گا نا, کیونکہ اس بات دن خواب یوں کرتے ہوں مجھے خطرہ ہے کہ فرعون میری تکذیب کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سانا شدو آزو تھا کبھی آخری کا, ہر قریب تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے, ورنہ جال رکھو ماں سلطان, ہم تم دونوں کو ایک ایسی حیبت اور غلبہ عطا کریں گے, خلا یا سرون علیکم تم تک نہیں پہنچ سکے گا. یا یاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون, ہماری یہ نشانیاں لے کر کے جاؤ تم دونوں, اور جو تم دونوں کا پیروکار ہوگا سب غالب رہو گے. فلما جا موسیٰ بآیاتنا بینات, پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری روشن دلیلی معجزات لے کر ان کے پاس آئے تو کہنے لگے ماں حال سے مبتلا, یہ تو جادو ہے کھڑا ہوا, غلط منسوخ کیا ہوا خدا کی طرف, ماں سمینا بحال آبی آبا بنے, ہم نے تو ایسی بات اگلے بات کردوں کے زمانے میں نہیں ہوتی سنی. اب پانچویں بات آ گئی, فقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عندی ومن تكون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے صحیح تھی جن مسئلہ توحید لے کر آیا ہے, ومن تكون له عاقبۃ الدار, اس کو بھی جانتا ہے جس کے حق میں اس عالم کا انجام بہتر ہونے والا ہے, وہ جہاں لگ رہا جو ہے بہتر ہونے والا, انہ لا یفلح الظالمون. فقال فرعون یا ایھا الملأ او درباریو ما علمت لکم من الہ غیری, میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں پہچانتا. اور موسیٰ خدا کا نشان دیتا ہے, اپنے وزیر کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے اچھا ایسا کہا ہے ہمانا او کدلی, حلت تین او کدلی یا ہمان حلت تین, ایسا کر میرے لیے مٹی کو آگ میں پکوا کر اینٹیں تیار کروا, آگ میں پکوا کر اینٹیں تیار کروا, فجالی سرحن فرون میں سے میرے لیے ایک بلند عمارت کروا تاکہ اتلو الہ الہ موسیٰ, محل پر چڑھ کر کے نا ذرا موسیٰ کے خدا کی خبر تو لوں, وہ انی لا سنو من القاذبین, میں اس طرح موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. مستقبرا ہوا وہ جنود و الارض بغیر الحق، فرعون اور اس کے ماننے والے لشکریوں نے ناحق ملک میں سر اٹھا رکھا تھا، انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا چلو ملینا لائی اور جاؤ ہماری طرف نہیں لوٹ کے آئیں گے، فاخذ نہ ہو وہ جنود ہو، مگر ہم نے ان کے زام کے الگ رنگ فرعون کو اور اس کے ماننے والے لشکریوں کو پکڑ کر کے سمندر میں پھینک دیا، بد نہ ہو پھر یب سمندر میں پھینک دیا، ہم سن کر مکان آ کے بدو ظالمین دیکھ ظالم کا انجام کیسا ہوا، جان نہ ہو احمد سید رنگار ہم نے ان کو دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف ہی جب تک دنیا میں رہے دعوت دیتے رہے تھے، وہ یوم قیامت کے عالم سنی قیامت کے دن سرداری کیسے ہوگی، ان کو تو کسی طرح سے مدد تک نہیں ملے گی، واتبا نہ ہوں گی آج دنیا لانا وہ یوم قیامت من المقبوعین، ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے دعوت لگائی قیامت کے دن کو تو ان کا برا ہی حال ہوگا، بادشاہ نہیں، بادشاہ نے ان کے حوالے سب کچھ کر دیا،

بلکہ اصل واقعہ یہ ہے میں بتاؤں. آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے, بلکہ واقعہ یہ ہے کنا مسری بلا کنا کنا مسری ہم ہی رسول بنانے والے ہیں, آپ کو پیغام پہنچانے والے ہیں. مرسلین آپ مرسل ہیں اور میں خدا مرسل ہوں, یعنی ہم آپ کو پیغام دے کر کے تو یہ باتیں بتائیں لوگوں کو, آپ کو یہ پیغام دیا, ہم ہیں رسول بنانے والے آپ کو. اس لحاظ سے آپ وہ پرانی باتیں زمانوں کی مجھتوں کی باتیں اب آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہو. اور سنو ما کنت بجانب طور اذ نادینا, اور نہ آپ طور کی کسی جانب میں بھی اس وقت موجود نہ تھے, یعنی پہلے سے جانب غربی کہا نا, ہو سکتا ہے جانب غربی میں نہ ہو, جانب مسجد میں ہو سکتا ہے شمال یا جنوب کی طرف, یہاں بالکل کام ہی کر رہی کہ ما کنت بجانب طور آپ طور کی کسی جانب میں بھی اس وقت موجود نہ تھے. اتنا کہنا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا کہ خود کتاب میں کھلوا تورات شریف کو طاقت کے ساتھ پکڑو, یہ ہم نے کہا تھا, یعنی اس پر عمل کرو اور کراؤ, آپ بھی عمل کرو اور کراؤ اسے. آپ اس وقت نہیں, پھر یہ علم آپ کیسے دے رہے ہیں ان لوگوں کو, کیوں بتا کیسے بتا رہے ہیں؟ آپ کو علم جب ہے تو اس وقت تھے نہیں, تو آپ کا علم بھی نہیں ہوگا. اس تورات شریف کو طاقت کے ساتھ پکڑو, آپ بھی اس پر عمل کرو اور امت کو بھی کہو کہ عمل کریں. ولیکن رحمت من ربک, بلکہ آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے ہو. ہاں ارسلنا کا لرحمت من ربک, لیکن آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے ہو, یہ معنی سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں یہ مختصر لفظ اللہ تعالیٰ بول دیتا ہے وہ اپنے آپ سمجھ رہے ہیں. ارسلنا کا ولیکن رحمت من ربک, یعنی ارسلنا کا لرحمت من ربک, ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے واسطے رحمت کرنے کے. رحمت کہاں سے؟ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لوگوں کے اوپر کتنا خدا نے رحم کیا ہے, لوگوں کے اوپر خدا نے کتنا بڑا رحم کیا کہ رسول بنا کر کے آپ کو بھیجا. خدا نے رحمت کرنی چاہیے کہ آخری دور پر آخری دور کے جو لوگ ہیں ان پر رحمت کرنا چاہا خدا نے اور آپ کو رسول بنا کر کے لے لیا. مار سلنا کا لا رحمت للعالمین, وہ ایک بات نہیں. مار سلنا کا لا رحمت للعالمین, او سلنا کا لرحمت من ربک, ہم نے تجھے رسول بنا کر کے بھیجا واسطے رحمت کرنے کے. رحمت کہاں سے؟ من ربک, تیرے رب کی طرف سے. ہو گیا جی جی. اچھا کیوں رسول بنا کر کے بھیجا؟ ایک تو یہ ہوگا تم میرا قومن, تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں, تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں. کون سے لوگ؟ کون سے لوگ؟ یہ عرب کے. ما اتاہم من نذیر من قبلک, جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. کیا عجب, لعلہم یتذکرون, یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں. اسی بات کو بھیجا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی خیال آ جائے نصیحت قبول کر لیں. اس رحمت کی ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس رحمت کی ان لوگوں کو کیا قدر ہے؟ کوئی قدر نہیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. یہ شکوا اور تحریر, شکوا اور تحریر. اگر ہم رسول نہ بھیجتے, اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو جب کبھی ان کے ہاتھوں کی کمائی کے باعث شرک اور معاصی ان پر, ان کی وجہ سے شرک اور معاصی کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب ہو سکتا؟ ہاں فیقولو, یہ کہنے لگتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, کم سے کم کوئی پیغام تو بھیجا ہوتا, پیغام لانے والا تو کوئی کم سے کم ہوتا, ہم پھر تیری احکام کی سوا کرتے, ہم تیری باتوں کو مان جاتے. یا رسول ہمیں کیا خبر تھی, ہمیں کیا خبر تھی, تاکہ یہ کام نہیں کرو اب تو تمہارے منہ بات ہو گئی. اب یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا تھا, مگر بھیجی تمہیں اس رسول کی قدر کوئی نہیں. بہت دن آتے گئے لوگوں, ہاں پھر کہہ لو لولا ان تصیب مصیبت, اور اگر نہ ہوتا رسول کا بھیجنا اور جب ان کے ہاتھوں کی کمائی یعنی شرک و معاصی کے باعث ان پر کوئی عذاب اترتا, ان پر کوئی عذاب اترتا تو یقول, یہ لوگ کہتے ربنا یہ ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا, کیوں نہ تم نے ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کے بھیجتا, بھیجا ہوتا نا, کسی کو پیغام دے کے بھیجا ہوتا نا, فلکتا گیا آیات کا, تیرے احکام کی ہم پیروی کرتے, وہ نقول من المؤمنین, ہم ایمان لانے والے میں ہو جاتے. اس وقت یہ عذر کر سکتے تھے نا, اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو اس وقت تم یہ عذر کر سکتے تھے, یا اللہ وہ پیغام دے کے کم سے کم بدل کے تو بھیج دیتے, تو ہم تیرے احکام بات نہ مانتے تھے, تو بات تھی تو انہیں بھیجا ہی کوئی نہیں. رسول کا دہی بھرنا ہوتا اور ان کے مسئلے بتایا جاتا ہے, یہ کہہ دیتے اور کہنے میں حق بجانے تھے, پھر کہنے میں حق بجانے تھے کہ دیکھو جی بتایا بھی نہیں, اور بس خواہ مخواہ اور شرارتیں نادانست بھی ہیں, شرارتیں کر بیٹھے تو پھر وہ کہہ سکتے تھے کم سے کم کوئی بندہ تو بھیجا ہوتا, کہا کہ ہم تیرے احکامات مانتے ہیں, میں کوئی بندہ آیا تھا کوئی خبر ہمیں, ہمیں کیا پتا تھا کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن اب جب رسول آ گیا اب تو تم یہ نہیں کہہ سکتے, اب تو تمہارا منہ بند ہو گیا. جیسے کتنا رسول یہ مسجد آتا اس کی قدر نہیں کرتے. حلم جا احمد الحق میں نہیں دینا, لیکن افسوس کی بات ہے, کوئی شکوہ ہے نہیں, افسوس کی بات ہے کہ لمبا جا احمد الحق میں نہیں دینا, جب ان کے پاس ہماری طرف سے امر حق آ گیا, امر حق کون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر کے, ان نبی مال قرآن, الحق سے مراد ان نبی مال قرآن, جب ان کے پاس ہماری طرف سے امر حق یعنی نبی مال قرآن پہنچ گیا, اب پتہ ہے اس رسول کی اس قرآن کی ناقدری کرتے ہوئے, ناقدری کرتے ہوئے یہ مکے والے کافر ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ, کیا یہ انسانوں کی اس کی قدر کرتے ہیں, الٹا بکواس رکھتے ہیں, کہتے ہیں اور جیسے کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی نا اکٹھی, اکٹھی کتاب اتری تھی, تو اسی طریقہ سے ایسی کتاب اکٹھی یا کتاب اس پیغمبر کو کیوں نہیں دی گئی, تھوڑے تھوڑے چند چند فکرے آ جاتے ہیں کہ وہی ہو گئی ہے, چار پانچ آتے ہیں اور آگے کہ وہی ہو گئی, اکٹھی کتاب کیوں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اکٹھی آ جاتی مان جاتے, کیوں نہیں اکٹھی آتی مان جاتے. اچھا موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی آتے ہیں, اکٹھی کتاب آئی تھی نا موسیٰ پر, تو آئی تھی اکٹھی, اچھا وہ مان گئے, ان کی آپ کو نہیں کیا انہوں نے,